Vejret det bliver mere skyet vestfra i løbet af eftermiddagen her. Lige nu ligger temperaturen mellem 3 og 8 plus grader. I aften får vi mest skyet vejr, og i den vestlige del af landet kommer der perioder med regn, slud eller tyk sne. Og nu skal vi over til vores videnskabsprogram, Tredje Planet fra Solen. Her skal det handle om biodiversitet. Og det er ikke bare noget med gule anemoner og klokkefrøer. Nej, det kan nemlig koste Danmark dyrt, hvis vi ikke holder fast i forskelligheden i naturen. Hør selv, hvorfor her i de næste 55 minutter på Radio 24/7. Forskere gætter på, at der er mellem 4 til 30 millioner arter på denne klode. Men vi kender faktisk ikke det præcise tal på, hvor mange dyr, planter og andre levende organismer, vi deler denne planet med, for vi har langt fra opdaget dem alle. Vi har kun beskrevet 1,8 millioner arter. Men vi er godt i gang med at udrydde en stor del af dem. Ikke siden dinosaurernes uddøden er der forsvundet så mange arter, som der gør i dag. Cirka 2.000 arter uddør hvert år. Dromedaren lever for eksempel kun i zoologiske haver. I 1994 blev den hawaiianske krage erklæret udrydningstruet. I 2002 forsvandt det sidste par, der levede frit i naturen, og i 2010 blev den hawaiianske krage erklæret uddød. På tredje planet fra solen har vi ryddet sendefladen. I dag handler det om biologisk mangfoldighed eller biodiversitet, som det hedder med et fint ord. En tredjedel af jordens bruttonationalprodukt kommer gratis fra naturen. Og disse gratis glæder sikrer vi ved at have så stor en biologisk mangfoldighed som muligt. I denne uge udkom det Miljøøkonomiske Råds vismandsrapport. Og den peger på, at der er gode penge at hente, hvis vi investerer i at bevare biodiversiteten i Danmark. Eller måske er det mere korrekt at sige, at hvis vi ikke investerer i biodiversitet, så vil det ramme os som en boomerang i nakken. Så bliver regningen markant større. Og på et tidspunkt bliver det for sent. Velkommen til Tredje Planet fra Solen, der i dag står i biodiversitetens tegn. Mit navn er Charlotte Kolby. Velkommen til dig, Carsten Rabeck, professor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet. Du er leder af Danmarks Grundforskningscenter for Makrobiologi, Evolution og Klima. Jeg har inviteret dig herind i studiet i dag, fordi vi skal tale om biodiversitet. Så lad os allerførst starte med, at du forklarer os, hvad er biodiversitet? Biodiversitet er mangfoldigheden af liv på jorden. Det er alle de planter og dyr, der findes på jorden. Og det er de samfund og økosystemer, som de skaber ved at sameksistere. Så biodiversitet er en sammensætning af ordet biologisk mangfoldighed. Og hvad skal vi bruge biodiversitet til? Altså i sidste ende, hvad betyder det for mig? Jeg kommer måske kun i skoven sådan en gang om måneden, og jeg bruger byen og kulturudbud, og så har jeg en computer, så er jeg glad for det. Altså hvorfor skal jeg kære mig om klokkefrøer og grøftekantsblomster? Jamen, der er flere niveauer i det. Dels så har de fleste mennesker et moralsk etisk overvejelse omkring biodiversitet, at andre dyr og planter må godt eksistere på den her jord, uden at vi nødvendigvis driver den til udryddelse. Men dels så er der også de her dyr og planter, der skaber den verden, hvor mennesket eksisterer i. Så de laver den natur og det miljø, som skaber de processer, som mennesker afhænger af. Vi ved jo alle sammen godt, hvor vi får fisk fra. Det er ikke noget, vi laver inden for en fabrik. Rigtig mange af de goder, vi bruger i form af produkter, kommer fra naturen. Men det, vi ikke tænker så meget på, det er, at det, der skaber rent vand, når vi nu har forurenet det, det, der sikrer, at vi får ren luft, det, der sikrer hele stofomsætningen i naturen, som vi tager for givet, det er det, vi får for biodiversitet. Og hvordan det? Jamen, den sørger for, at jorden fungerer. Dyr og arter, og især insekter og små dyr, at det, der skaber de naturlige processer derude. Så når vi for eksempel forurener vand, og det siver ud igennem jorden, igennem de biologiske processer, der er derude, så bliver det langsomt renset op og kommer tilbage til, hvad skal vi kalde det, naturlige stadie, som du og jeg kan konsumere og forurene igen og hælde ud og få sat gang i omskiftet derude. Men hvis vi da stadigvæk vender tilbage til det, jeg kommer i munden, du snakker selv om fisk, så er det vel også bier for eksempel? Ja, altså så vi tager, for eksempel hvis vi kigger på landbrugsproduktion og sådan noget, så har vi jo dels noget biologisk bekæmpelse af det, vi kalder skadedyr. Det er jo ikke alt sammen pesticider, vi bruger faktisk den største biologiske bekæmpelse, får vi gratis for naturen. Vi har hele bestøvningen også. Så hvis man økonomisk begynder at lægge de her ting sammen, så er den del, der vi forbruger, der kommer fra for eksempel fisk og sådan noget, vi kan omsætte på et marked, er faktisk den mindste del. De der gratis servicer, vi får, som skaber livsbetingelserne for os, de er meget, meget store. Og hvis man økonomisk gør dem op, så siger man med slag på tasken, at ca. 50% af verdens bruttonationalprodukt, der bliver forbrugt af os mennesker, kommer gratis fra naturen. Så det er jo ikke små ting, vi taler om. Men hvorfor skal vi så have så stor en mangfoldighed som overhovedet muligt? Kunne man ikke forestille sig, at vi bare koncentrerede sig om at bevare det, der var vigtigt for os og for kredsløbet, for den rene luft og det rene vand? Jo, og det er et rigtig godt spørgsmål. Det, vi ved forskningsmæssigt fra, det er, at hvis et økosystem, der laver ren vand og ren luft, skal fungere, så diversiteten eller mangfoldigheden af arter er med til at sørge for, at det er mere ydende. Den anden ting, der sker, det er, at hvis vi begynder at fjerne arter fra systemet, så ved vi ikke, hvornår det bryder sammen. Vi kan sammenligne det lidt med en flyvemaskine, hvor vi taber en skrue, det styrter den ikke nedad, men efterhånden, som vi taber flere og flere dele af flyet, så på et tidspunkt fungerer det ikke. Den sidste ting, og en af de ting, der bliver fokuseret meget på de her år, det er, at når man laver dramatiske forandringer til verden, som for eksempel klimaforandringer, så vil vi gerne have, at de livsbetingelser, der er for mennesket i dag, de vedbliver med at eksistere. Og der ved vi fra forskning, at diversiteten eller mangfoldigheden af arterorganismer, en høj del af dem, sikrer en modstandsdygtighed mod forandringer og negative forandringer. Så det gør simpelthen, de her økosystemer mere robuste, jo større, jo mere mangfoldige de er. Ja. Men jeg kan også forstå, at vi mennesker, vi gør os yderst sårbare. Og altså, vi selv bliver også sårbare, jo mindre biodiversitet der er. Ja, en af de ting, vi jo glemmer, det er, at vi tit betragter, at naturen, og den er derovre, og vi er ikke en del af den. Så vi betragter naturen som en ressource, som vi kan forbruge. Det, vi glemmer lidt, det er, at vi er en del af naturen, og vi er i høj grad også en ressource for naturen. Så hvis vi tænker på for eksempel mikrober, det vil sige som for eksempel også sygdomme, virus og bakterier, så er mennesket en meget, meget stor ressource. Vi er stabile i form af, at vi bliver ved med at være der og forsynte. Og i takt med, at vi ødelægger mere og mere, så ser vi også, at der er flere og flere mikrober og sygdomme, der overvejer at tage springet, hvad skal vi sige, fra andre pattedyr til mennesket som en deres forbrugsgode. Og det vil sige, at vi udsætter os for større og større sygdomspres. Og jeg tror, vi alle sammen har hørt om sygdomme som fugleinfluenza, AIDS. Alle de her ting, de kommer i stedet fra, de har altid været der, men de har i de senere til 20 år, i takt med, at vi har ødelagt flere og flere økosystemer, så har de taget springet over på mennesker i stigende grad. Så vi har også, hvad skal vi sige, vi udsætter os for flere og flere sygdomme i takt med, at vi ødelægger vores omgivelser. Ja, for der er jo nok af os, kan man sige, i forhold til så mange andre, så er der er jo mange pattedyr mennesket, hvad der er rigtig mange af os, så der er nok vi, at tage. Vi udgør en stor ressource. Ja, vi bor tæt, vi er over hele kloden, ja. Så på den måde er det jo en god strategi for en virus at mutere, så de kan leve på os i stedet for på andre dyr. Altså, forskningsmæssigt, der snakker vi om, at hvis man ser det sådan i et evolutionært sammenhæng, så er der noget, man kalder et våbenkapløb. Og hvis vi tager mennesket og sygdomme, så kan vi sige, at der har været et våbenkapløb mellem sygdomme, der går på mennesker og mennesket. Og vi har hele tiden udviklet metoder til at holde det på afstand eller overleve det. I øjeblikket der ser vi, at vi bliver mindre og mindre modstandsdygtige over for en hel del af de her sygdomme. Og man snakker om, at der er en genforhandling af hvad skal vi sige, våbentilstanden mellem mikrober og mennesker. Og der er en del medicinske forskere, især fra Harvard Medical School, som er ude at sige, at vi er ved at tabe det våbenkapløb. Hold da. Så det, du siger, det er også, altså, at vi tror, vi lever i den her osteklokke, hvor vi definerer naturen. Men vi er en del af dem, og vi er sådan, så, som du siger, så underlagt det her våbenkapløb. Så hvis vi æder sind på f.eks. regnskoven, så æder mikroberne, der lever der, de æder sig så ind på os. I holdt jo også en konference i januar om biodiversitet. Så fortæl mig, hvordan står det så til med mangfoldigheden af flora og fauna, sådan europæisk og globalt? Altså, hvis vi ser på det globalt set, så snakker vi om, at vi befinder os i det, der hedder en masseuddøende arter. Og i jordens milliardårige historie, der er det sket 5 gange tidligere, og det har været i forbindelse med de store vulkanudbrud, meteornedslag, fantastisk globale forandringer. Og nu befinder vi os i den 6. periode af masseuddøende. Og for første gang, der er det skabt af én organisme, det vil sige os mennesket. Og vi regner med, at vi taber arter til global uddøen med en hastighed, der er cirka 1000 gange større end normalt. Det er temmelig dramatisk. En normal, fordi hvor meget normalt? Altså, hvordan fungerer den her uddøen normalt? Altså, hvis vi siger, at der er et sted mellem 10 og 20 millioner arter på jorden, så vil den normale uddøensrate være cirka 2 arter om året. Og nu regner vi med, at det er en faktor 1000 gange større. Så det er mange. Det er rigtig mange, vi taler om. Det er rigtig mange, og det går rigtig, rigtig stærkt. Accelererer det? Er det også sådan, at når der først et led i det her økosystem, der bryder sammen, så bryder sig her ja, de andre med sig? Det er en accelererende faktor. Så hvis vi kigger på FN, der har opgjort, hvor mange arter er truet af uddøen på jorden, så er vi oppe på, at mellem, afhængig af organismegruppe, at mellem 20-30% af alle jordens arter er truet af uddøen. Og det er på grund af os? Og det er på grund af os. Men hvor lang tid har forskerne råbt vagt i gevær om det her? Jamen, vi har været opmærksomme på, at det at ødelægge naturen har nogle konsekvenser, men det accelererede vidensopbygning accelererede i 80'erne, og i 92 lavede man en international kommission, der hedder Kommissionen for Biologisk Diversitet, også kendt som Rio-kommissionen. Og den har 179 lande skrevet under på, som egentlig handler om, tre ting, at vi skal bevare livet på jorden og mangfoldigheden. Den handler også om, at vi kan godt forbruge den, men det skal være bæredygtigt. Og så handler den tredje komponent handler også om at fordele ressourcerne lige på jorden. Så vi har kendt til det her og anerkendt det her problem siden 92. I 20 år? Ja. 20 år har vi gjort. Hvad er der så sket? Meget lidt. Hvorfor det? Fordi det handler om økonomi, og det handler om, om fordeling af økonomiske goder. Det handler om, at du og jeg måske skal til at opføre os på en lidt anden måde. Og det helt store problem, det er, at vi typisk agerer ud fra, hvad der kan betale sig for os selv, snarere end hvad der kan betale sig for os alle sammen. Og det, der er udfordringen for den her problemstilling, det er, at størstedelen af værdien af den biologiske mangfoldighed er ikke reguleret af et marked. Vi lever i en verden, hvor vi prissætter alting ud på, hvad handelsværdien er på et marked, men vi har ikke nogen handelsværdi for at kunne trække vejret. Så hvordan håndterer vi værdien af det? Hvad er værdien af, at du og jeg kan trække vejret? Det er selvfølgelig uendeligt, fordi vi kan dø, hvis vi ikke kan trække vejret. Ja, det er ret stor værdi. Men det er ikke sådan, at vi går ud på et marked og køber os til retten til det. Så det er noget, der skal reguleres på højere plan, og det gør det rigtig, rigtig svært at opnå den her globale enighed omkring det, ligesom vi kender og har hørt om udfordringen for klimapolitikken. Ja, det lyder lidt som om, det er den samme sang som med klimaforandringer, altså på papiret, der vil vi gerne gøre noget, det lyder jo pænt og nydeligt og rigtigt, men vi går lidt og lurepasser på hinanden, så ingen tør gøre noget der, hvor det gør ondt på en selv, eller på vores velfærd, eller på vores vaner. Er det sådan, det er? Det er det, men man kan så sige, at der sker noget i øjeblikket rigtig hurtigt. Ligesom med klimaforandringen, så er der også internationale FN-møder omkring biodiversitet. Og modsat klimaforandringer, så bliver der faktisk opnået enigheder, og der bliver lavet juridisk bindende aftaler i øjeblikket. Så i 2010 var der et topmøde i Nagoya i Japan, hvor man blev enige om 20 målsætninger, og man er ved at forhandle på plads i hvor høj grad de juridisk bindende, og det går rigtig stærkt. EU-kommissionen har adopteret eller har tilskrevet sig de her 20 målsætninger og har sagt, at de vil blive implementeret i EU. Så vi er faktisk i en, i en proces, hvor vi er virkelig at gøre noget ved det. Og det, der er drivkraften, ud over det moralsk-etiske aspekt, hvor vi godt bevarer naturen omkring os, det er simpelthen økonomien, og det er også de økonomiske rapporter, der kommer ind, der overbeviser EU-kommissionen om, at det her, det er altså noget, vi skal tage alvorligt, fordi det handler om vores fremtid og vores velstand. Men hvad så med de her der er sådan nogle biodiversitets-hotspots. Hvor er det, de befinder sig i verden? Jamen, de biologiske hotspots, det er altså der, hvor der findes helt utrolig mange arter, de befinder sig primært i troperne. Men værdien af biodiversitet er ikke alene knyttet til der, hvor der er flest mulige arter, fordi den natur og de processer, der for eksempel sikrer, at vores økosystem fungerer i Danmark, de er også væsentlige, selvom der ikke er så mange arter. Så det handler i høj grad om ikke at bevare der, hvor der er flest mulige arter, men at bevare systemerne over hele jorden, så de fungerer. Så det simpelthen det handler om at bevare alle arter, alle vegne? Jamen det handler om at bevare de økosystemer, der sikrer, hvad skal vi sige, de livsgoder, som mennesker afhænger af, at de fungerer overalt i verden. Godt, men hvad så med Danmark? Altså, vi er da sådan et land, der bryster os af, at vi passer rigtig godt på naturen. Jamen, Danmark er god til mange ting. Vi er relativt gode til det, der hedder miljø. Men i Danmark har vi ligesom blandet rundt på, at klima og miljø, for eksempel kvælstofbelastning af vores vandløb og sådan noget, og så naturen og biodiversitet er det samme. Ja, det er det ikke, de redskaber, der skal til for at bevare de her forskellige. Så i Danmark har vi stort set ikke gjort noget for biodiversiteten eller naturen i 20-30 år. Og det kan man også se effekten af. Altså i Danmark har vi cirka 30% af de danske arter er truet. Vores under halvdelen af vores naturtyper og arter, som vi har lovet i at tage særlig godt af, de har det mildest talt rædselsfuldt. Yale Universitet og Columbia University har lavet sådan et indeks for hele verden om, hvor godt landene gør det. Og ud af 30 europæiske lande, der ligger vi og ruder rundt blandt de sidste 4-5 stykker. Det overrasker mig. Det havde jeg ikke forventet, at Danmark de gjorde. Jeg synes, at vi taler meget godt om, at vi skal passe på vores miljø. Vi taler rigtig meget om det, men hidtil har vi gjort meget lidt. Jamen, er det så ikke fordi, at Danmark er et intensivt opdyrket landbrugsland? Altså, vi kan jo ikke, i forhold til Norge og Sverige, så bor vi også tæt, og som sagt, markerne ligger tæt også. Er det ikke derfor? Men det er klart, at i det øjeblik, at vi er et meget tæt befolket land, og at vi så har valgt at have et landbrug, der fylder 63% af det danske land, så giver det ekstra udfordringer. Men det vil være en dårlig undskyldning at sige, at så kan man ikke gøre noget ved det. Hvis vi ser på nogle af de andre lande i verden, der også har meget tætte befolkninger, f.eks. Holland, så gør de faktisk langt mere, end Danmark gør, og de ligger langt højere på de her ranglister. Lande som Bangladesh gør faktisk rigtig meget. De er bestemt også tæt befolket og har kæmpe store befolkningsmæssige problemer. Så det har også noget at gøre med viljen. Og hvad er det så? Hvad er det, Holland gør i forhold til Danmark? Jamen, Holland investerer nogle penge i det, og så tager de det seriøst, og så er det skrevet ind på tværs af reguleringer, og der er nogle langt skrappere reguleringer omkring landbrugsproduktion, de negative bieffekter for landbrugsproduktion. Der bliver investeret i langt højere grad i naturgenopretningsprojekter, og der bliver investeret i at have en viden om, hvordan man skal håndtere de her problemer. Så hvad er det første, man skal gøre? Hvad er det første, Danmark skal gøre? Altså, hvad vil du anbefale, at vi gør for at tage vare på den natur, vi har? Jamen altså, det første, vi bør gøre, det er at stoppe med at ødelægge den natur, der er tilbage. Hvordan er det, vi ødelægger den? Jamen, vi ødelægger den blandt andet ved at have et meget intensivt landbrug, hvor vi tillader et meget, meget højt samlet pesticidforbrug i Danmark og en stor udvaskning af kvælstoffer. Danmark er jo også et skovland oprindeligt. Vi har meget lidt skov tilbage. Og den skov, vi har, den største del af den driver vi ret hårdt forsligt. Og det vil sige, at det er i virkeligheden ikke natur. Vi har kun måske 2% naturskov tilbage i Danmark. Så det areal, vi har, og hvor der er noget natur, det bruger vi rigtig, rigtig hårdt. Og vi har sådan vi har fået sådan en underlig mani med, at vi kan ødelægge den gamle skov, som er meget værdifuld i forhold til biodiversitet, i det ene hjørne, og så planter vi lidt nye træer ude på en pløjemark et andet sted. Men de nye træer, vi har plantet, det tager ca. 100-150 år, før de får den værdi for de træer, vi lige har ødelagt. Så hvis der forsvinder alle de her mange arter om året, så kan vi nå at miste mange? Ja, vi vil nå at miste rigtig meget. Det er en lidt dårlig strategi, vi bruger i Danmark. Der skal man måske, i stedet for at investere i at plante ny skov, så skulle man måske bruge pengene på at bevare den skov, vi allerede har, og måske gøre den mere funktionelt i forhold til læring af CO2, være god for biodiversitet, sikre os vandforsyninger og den type ting. Så når jeg går tur i skoven, så er hovedparten af de skove, det kan man sige, de er for sig træplantager. Altså det er produktionssteder for træ. Ja, det er det. Og jeg tror egentlig, at vi i Danmark har vendet os til, at skovene ser ud som produktionsskove. Jeg tror, at de fleste danskere, inklusive mange biologer og skovfolk, der arbejder med det, har ingen idé om, hvordan en dansk skov ville have set ud, hvis det ikke var en produktionsskov. Vi har næsten ikke noget tilbage i Danmark. Og hvis prøv at lægge mærke til, når man går en tur i skoven, hvor mange dræningskanaler der er. De ligger jo med et par hundrede meters gennemrum. Der har vi fjernet alt vandet, det vil sige, at livskraften inde i skoven dræner vi ud af den. Vi har bare vendt os til, at de danske skove skal være tørre. Men i virkeligheden så burde der være meget mere vand og meget mere proces og cirkulation og biodiversitet i danske skove. Så vi har ligesom vendt os til kultur, eller hvad skal vi sige, produktionsørkner, både på skoven og i det åbne land. Til de lyttere, der er faldet ind undervejs, kan jeg fortælle, at du lytter til Radio 24/7's videnskabelige program Tredje Planet fra Solen. Vi taler om biodiversitet i dag, altså mangfoldighed af planter, dyr og andre organismer. Med mig her i studiet har jeg professor Carsten Rabeck, leder af Center for Makrobiologi, Evolution og Klima. Danmark har EU-formandskabet det her halvår. Hvad skal der ske på biodiversitetsområdet på den front? Udfordringen ved at håndtere biodiversitet er som sagt global og kan kun løses gennem globale løsninger. Derfor har man arbejdet i mange år i FN på at oprette et internationalt panel. Ligesom vi kender klimapaneler, vil man oprette et biodiversitetspanel. Og man har faktisk besluttet i FN, at det årti, vi gik ind i 2010, skulle være biodiversitetsårtiet. Det vil sige, at alle de ting, der ligger under i FN, relaterer sig til det her. I april, der skal man have den endelige afgørende konference i Panama med henblik på opretten. Og da Danmark har formandskabet, så har vi også ansvaret for at prøve at finde ud af, hvad er det, EU mener omkring det her. Og EU har en meget, meget positiv og proaktiv holdning til det. Og i den forbindelse, der har det danske formandskab i samarbejde med Københavns Universitet afholdt en række møder, hvor repræsentanter for de europæiske lande har været samlet for at afstemme deres holdning, så man kan på EU's vegne, at Danmark kan tale med en samlet stemme om, at nu skal der ske noget, og nu skal der gøres noget. Så EU er sådan set meget progressiv på det område, ligesom man er på klimaområdet. Ja, men har Danmark ikke sådan lidt troværdighedsproblem? Altså nu siger du, at vi i Danmark er enormt dårlige til at forvalte og passe på den her biodiversitet. Altså det svarer lidt til, at USA går ud og skælder andre lande ud, fordi de bruger dødsstraf, og så praktiserer det selv derhjemme. Jamen der er ingen tvivl om, at der står stor international respekt om det danske engagement internationalt. Men man skal ikke snakke ret meget rundt omkring i Europa, før man også undrer sig over, hvorfor det ikke hænger sammen med, at man faktisk gør en indsats internt i Danmark også. Og det ringer lidt hul en gang imellem, når vi siger, at alle andre lande skal gøre de her ting, og vi skal gøre det her, når man ikke har gjort så frygtelig meget ved udfordringer og problemerne internt i Danmark. Hvorfor har vi ikke gjort det? Jamen, det har ikke været en prioritering for de tidligere regeringer. Der har man prioriteret en fortsat, hvad skal vi sige, overudnyttelse af det danske land og meget, meget intensivt landbrugsdrift, og ikke prioriteret penge til det her område. Men er det også sådan, at vi mangler basal viden om, hvordan det står til i Danmark? Det gør vi også, men det er jo et resultat af, at vi ikke prioriterer det, så vil sige, at viden om, hvordan vi skal udfordre det, hvad skal vi sige, håndtere de her problemer, er ikke noget, man har investeret penge i. Hvis man kigger på de danske forskningsbevillinger, så har vi jo dels penge til fri grundforskning, men vi har også nogle meget, meget store bevillinger, der går til det, der hedder strategisk forskning. Og det er områder, der er national vigtighed, hvor politikerne prioriterer, at det vil vi vide noget om. Og det her har aldrig været et område, hvor Danmark har prioriteret, at vi faktisk ved noget om det. Og det vil sige, at vi faktisk også står over for nogle udfordringer, at godt nok kender vi årsagen til problemerne i Danmark, men vi ved relativt lidt om, hvad vi præcis vi skal gøre, hvis vi for eksempel skal gøre en skov funktionelt, og ikke bare en produktionsskov. Men kunne man ikke, kan man ikke trække på erfaringer fra udlandet der? Der må der vel være noget lignende andre steder? Man kan i høj grad trække på erfaringerne fra udlandet, men man skal også huske på, at den natur, der er i Danmark, den er unik til Danmark. Den er tilpasset det vind og vejr og de geologiske forhold og jordbundsforhold, vi har her. Så derfor så kan vi trække på noget generel viden, men hvis vi faktisk skal til at fungere, og hvis vi siger, sikre, at de penge, vi investerer i området, faktisk også gør det, vi gerne vil have, at det skal gøre, så er vi nødt til at have noget lokal viden om, hvordan den danske natur fungerer. Ellers så kan vi ikke lave effektive tiltag i naturen. Men hvis du nu var klimaminister, eller hvis du kunne få lov til at bestemme her, altså hvad skulle man så gøre på FN-plan for at passe bedre på biodiversiteten? Altså på FN-plan, der vil jeg sige, at de 20 målsætninger, man har lavet, de er meget fornuftige, og de handler dybest set om bæredygtig udnyttelse. Det handler om, at man skal sætte areal til side til naturen, for at den kan fungere, for at give den de ydelser, der er. Så vil sige, de 20 målsætninger, der er stillet op, de er rigtig gode. Jeg tror, hvis jeg kiggede mere lokalt på Danmark, så vil jeg sige, at det, vi har brug for, det er, at vi begynder at agere, og vi begynder at, hvad skal vi sige, at passe på den natur, vi har. At vi begynder at satse mindre på, hvad skal vi sige, overfladisk naturgenopretning, frem for at investere mere i at gøre de naturområder, vi har, funktionelle og tage vare på dem. Langt hen ad vejen handler det om, at man omsætter den snak og skåltaler, man har haft om, hvor seriøst problemet er, til noget handling. Og så handler det som alt andet om, at man prioriterer det ressourcemæssigt også. Men kommer det til at gøre ondt? Altså kommer det til at gøre ondt på landbruget for eksempel? Er der nogle steder, hvor der kommer til at stå nogle store taber? Jamen der er ingen tvivl om, at det her det betyder en forandring, men jeg tror også på, at hvis det er et område, hvor vi får noget viden på, så kan vi også lave gode løsninger. Vi kan måske ikke lave 100% win-win løsninger, men jeg kan sagtens se for mig, at vi kan have et intensivt drevet kommercielt landbrug, måske på et lidt mindre del af arealet, og så tage for eksempel den uproduktive jord ud, hvor vi faktisk har et samfundsmæssigt økonomisk underskud ved at drive den, men den bliver drevet på grund af dels en gældsfælde og dels på grund af tilskud fra EU. Men hvis vi får omlagt EU-støtten og ligesom taget den landbrugsjord ud, der ikke kan betale sig økonomisk at drive, og begynder at overveje at bruge den til klimatilpasninger, til rekreative værdier og til naturværdier, så kan man sagtens lave den her forvaltning af det danske land på en måde, så det ikke bliver særlig samfundsmæssigt dyrt. Og det er også lidt en investering i, at det koster nogle penge nu at få et afkast senere hen, men hvis vi ikke tager vare på det her nu, så bliver det rigtig, rigtig dyrt, for det bliver dyrere og dyrere at håndtere de her problemer og de årtier, der kommer. Men det er vel også et spørgsmål om, at hvis vi startede med at snakke om den her store mangfoldighed, og jo mere mangfoldighed, jo større var, jo mere elastiske var økosystemerne også. Og du brugte det her billede på en flyvemaskine, ja. Så hvis der falder en skrue ud. Men det handler vel også om, at det kan godt være dyrt nu at finde de her skruer og sætte dem på flyet igen. Men på et tidspunkt, så er det jo også for sent. Det er jo også en wake-up call, ikke? Altså, det... Jo, men det er det, jeg siger, at nogle af de problemer, vi vil få, hvis vi ikke investerer i det nu, de bliver meget, meget dyre at håndtere. En af de områder, som Danmark vil få udfordringer ved, det er hele vores vandcirkulation. Altså det bliver meget dyrt, hvis vi ikke stopper forurening og ødelæggelse af økosystemerne at sikre det rene vand, som vi drikker, medmindre vi altså vil lave kemisk renset vand. Men det er også en dyr proces. Vi har også set, at vi får mere og mere, vi får flere og flere vejrfænomener, hvor vi for eksempel har haft de her oversvømmelser, men vi har også et landskab og nogle skove, hvor vi har ødelagt hele den naturlige vandcirkulation. Og den naturlige vandcirkulation kunne man godt begynde at genskabe. Det vil være godt for biodiversiteten. Den vil sikre, at det fungerer, og det vil samtidig også formentlig forhindre nogle af de ødelæggelser og oversvømmelser, vi har haft på steder, vi ikke ønsker at have det. Så for eksempel, hvis vi ser på de danske vandløb, som industrielle afdræningskanaler for landbruget, så får vi også nogle af de her problemer. Vi ødelægger biodiversiteten. Hvis vi derimod accepterer, at der er lidt mindre optimalt drevet landbrug langs vandløbene, så kan vi hente noget ind på de omkostninger, der er ved at have de her unaturlige oversvømmelser. Så du siger altså også, at vi skal have helikopterperspektivet på. Altså, vi skal helt op og se det i et kæmpestort perspektiv, for ellers giver det ikke nogen mening. Og det er jo der i beslutningsudfordringen ligger. Det er, at de fleste af os agerer i forhold til den 25-årige, der kunne komme ekstra i lommen, mens at gevinsten ligger op på et højere samfundsplan. Og langt hen ad vejen, så er det jo også en gevinst, der handler om den næste generation. Vi tager i øjeblikket på vores egenkapital, og det bliver altså generationerne efter os, der kommer til at betale for det. Så spørgsmålet er, om vi kan finde en økonomisk balance i det. Og det er jo der, den politiske udfordring også ligger. Så hvis du og jeg godt kunne tænke os at kunne gå en tur i skoven med vores fremtidige børnebørn engang og kunne finde mariehøns og plukke anemoner, så er det altså nu, vi skal til at tage det alvorligt. Ja, det er det. Godt. Så her på falderæbet, så er det vel også, at vi alle her i Danmark og også uden for Danmarks grænser skal lære at forstå, at biodiversitet vil have lige så stor bevågenhed som klimaforandringer, måske endnu større. Og også fordi de klimaforandringer, som vi kommer til at se, der sker, kan vi måske nemmere indrette os efter, jo større biodiversitet der er. Altså en stor biodiversitet og velfungerende økosystemer på jorden vil dramatisk mindske de negative effekter af klimaforandringer. Selvfølgelig skal vi gøre noget for klimaforandringer, men klimaforandringer er en delmængde af hele den problemstilling, vi i dag kalder biodiversitet, som både handler om produktion fra jorden, som vi kan bruge for menneskerne. Det handler om stabilitet i vores økosystemer og i de omgivelser, vi er påvirket af. Og det handler om klimaforandring. Så klimaforandringer er lidt en delmængde af det andet. Så man kan godt sige, at biodiversitet er den nye dagsorden, fordi den tager et endnu større perspektiv på, hvordan vi sikrer en stabil og velfungerende jord, hvor mennesket generelt har det godt. Godt. Så når vi altså ikke mere for i dag. Tak til dig, Carsten Rabeck, professor og leder af Center for Makrobiologi, Evolution og Klima. Du lytter til Radio 24/7's videnskabsprogram 3. planet fra solen. I 1598 beskrev hollandske sømand en besynderlig fugl, der levede på den nyopdagede ø Mauritius. Den var cirka 1 meter høj og vejede omkring 20 kilo. Den fik navnet dronte. Dronten var stor og kluntet og fløj meget dårligt, men det behøvede den heller ikke, for den havde ingen naturlige fjender på øen. Ikke før mennesket meldte sin ankomst. I 1681 døde den sidste dronte. På mindre end 100 år fik vi udryddet den store fugl. I adskillige år troede man, at dronten var et mytologisk dyr i familie med drager og enhjørninger. Det var først i 1800-tallet, at man fandt fysiske beviser for dens eksistens. Og for første gang gik det op for mennesket, at vi kunne forårsage en anden arts uddøen. Moderne DNA-analyser har vist, at dronten var en forvokset due. Den var beslægtet med Nicobar-duen. Det er nødvendigt, at vi gør noget for at bevare den biodiversitet, der er i Danmark. Det sker ikke af sig selv, mener forskerne. Et af de områder, hvor en relativt beskeden indsats vil have stor effekt, er skovene. I stedet for at satse benhårdt på dræning af skovbunden og produktionen af træ, så skulle vi måske lade træerne stå og soppe i vand og lade dem rådne op på skovbunden. Så ville det myldre frem med liv. Christoffer Lottrup gik en tur i skoven med Niels Strange, professor ved Skov og Landskab Center for Makrobiologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet for at høre om, hvad der skal til for at sikre biodiversiteten i Danmark. Der findes en stor international undersøgelse, der kaldes The Economics of Ecosystems and Biodiversity, altså økonomien i økosystemer og biodiversitet, som er støttet af blandt andre Europakommissionen. I slutningen af 2010, der blev der udgivet en rapport på baggrund af undersøgelsen, hvor der bliver slået på tromme for, at høj biodiversitet og sunde økosystemer skaber forretningsmuligheder. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det går ud på? Ja, de har jo blandt andet med udgangspunkt i de her eksempler, jeg nævnte før med, at de her naturlige økosystemer kan understøtte for eksempel bestøvninger, kan understøtte risiko for understøtte afværing af stormfloder og andre katastrofer, og produktion af en lang række andre økosystemservices, som vi kalder økosystemydelser, har en værdi på op imod 3.000 milliarder dollars om året. Det er nogle store estimater, og sikkert også estimater, der er behæftet med stor usikkerhed, men de fortæller dog trods alt om, at det er store og betragtelige værdier, vi snakker om, når vi prøver at snakke om økonomi og biodiversitet. Så biodiversitet er altså i virkeligheden en kæmpe stor forretning? Det kan du sige, at det er en usynlig forretning, fordi det tit er sådan, at det er værdier, der ikke direkte er markedsomsat. Når jeg siger direkte, så er det jo for eksempel, at nogle af de her beskyttende funktioner, jamen dem, som i princippet udbyder de her beskyttende funktioner, eller udbyder biodiversiteten, de måske ikke altid bliver belønnet. Der findes ikke et direkte marked, hvor de bliver belønnet for, at dem, som bor længere nede, kan du sige, at de konsumerer og efterspørger den her ydelse. Så det kunne være et eksempel kunne være den danske skovejer eller landbruger. Jamen, findes der for eksempel et marked, hvor han kan, eller hun kan få en gevinst ud af at udbyde de her services, og samfundet er villig til at betale det. Vi har sådan set nogle studier her, der peger på, at der er en stor betalingsvillighed i samfundet for netop at få beskytte de her naturlige økosystemer. Men for at vende tilbage, jamen det er en væsentlig del af økonomien, men tit findes der ikke lige direkte en markedsplads, hvor at de her ydelser de kan blive udvekslet. Du har selv lige kort ind på det nu, at I på Skov og Landskab har lavet nogle undersøgelser af folks betalingsvillighed. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det? Jo, vi har efterhånden ikke kun på Skov og Landskab, men også på Aarhus Universitet og Fødevareøkonomisk Institut i Danmark og andre steder i Danmark, har man foretaget en række såkaldte betalingsvillighedsstudier. I hvert fald nogle studier af, hvad for en betalingsvilje folk har for at beskytte de her naturlige økosystemer. Biologisk mangfoldighed, friluftsliv, CO2 og vandproduktion, ren vandproduktion. Og det gør vi jo selvfølgelig ud fra den betragtning, at økonomi er rigtig vigtig, når vi taler om biologisk mangfoldighed. For hvis vi kan lave en vurdering i et naturområde, for på fornuftigt sagligt miljø lave en miljøvurdering af, hvad skal der til for at bringe det her naturlige økosystem fra den her ugunstige status, den er i dag, over til noget, man kan kalde en gunstig status, hvor den understøtter et naturligt sundt økosystem. Nu kan vi lige se, der er et rådyr, der løber forbi herovre. Så kan man jo sige, så kan vi også knytte nogle omkostninger på. Hvad vil det så koste at lave det her naturtiltag, hvis i forhold til de her aktiviteter? Og sidst ikke mindst interessant ud fra et velfærdsøkonomisk synsvinkel, jamen hvad er så de velfærdsøkonomiske gevinster ved at gøre det her? Og derfor har vi så foretaget de her betalingsvillighedsstudier, om ikke andet for at finde ud af, hvad for en niveau ligger de her betalingsvilligheder på, og hvad er den relative betydning af at beskytte arter og flytte dem fra at være truet, altså hvad er folk villige til at betale for at flytte arter fra at være truet til at være sjældne eller almindelige. Også hvad er folks præferencer mellem biologisk mangfoldighed, beskyttet biologisk mangfoldighed, og det at for eksempel at udnytte friluftslivsaktiviteter. Hvad har studierne så vist? Hvor studierne har vist, at der er en betragtelig betalingsvillighed. Der er sådan, at jeg lavede en række forskellige studier, og de ligger nok alle sammen i nogenlunde det leje omkring 800 kroner per år per husstand. Ligger betalingsvillighed i forhold til at beskytte biologisk mangfoldighed. Hvad dækker det over, at man vil beskytte den biologiske mangfoldighed? Hvordan skal man forstå de her 800 kroner? Man skal forstå det sådan, at hvis man gik ind og lavede naturforvaltningstiltag for nogle udvalgte arter, som er truede i dag, og man ved de tiltag faktisk formåede at flytte dem fra at være truede til at være blot sjældne, men stadigvæk til stede, eller endda almindelige, så er der en betalingsvillighed, der ligger der mellem 500 og 1000 kroner per husstand per år. Er det meget? Det synes jeg måske ikke så meget, men hvis man omregner det, og lad os nu tage sådan et back on the envelope eksempel, at man siger, nu er vi ude at lave naturforvaltningstiltag på omkring 150.000 hektar i Danmark, og man siger, at på det her 150.000 hektar i Danmark, der vil vi gøre noget ekstra i forhold til at beskytte biologisk mangfoldighed. Holder man så de her betalingsvillighedstal op imod det, så kan vi se, at det faktisk er sådan, at der måske vil være en velfærdsgevinst på omkring 5.000 til 10.000 kroner per hektar per år. Og det skal du så holde op imod en traditionel driftsform, som for eksempel den her bøgeskov, vi står i nu her, som er drevet på naturnære vilkår, det vil sige med naturlig foryngelse, den ligger måske med et overskud, driftsoverskud på omkring 2.000 kroner per hektar per år. Så der kan faktisk være driftsøkonomiske gevinster ved det. Det kan da også være sådan, at der er nogle driftssystemer på nogle dårligere jord, som er et overskud, som er langt lavere end det. Og det kan man så sige, selvom der nok er stor usikkerhed omkring de her velfærdsgevinster, så viser de her gentagende studier i hvert fald, at vi ligger på et nogenlunde stabilt leje der. Så folk har altså en interesse i, at man bevarer en vis biodiversitet? Det er i hvert fald noget, de her studier peger på, og der har også været afholdt nogle workshops for nylig i Naturstyrelsens regi, hvor at man har prøvet at inddrage folk i at engagere sig i naturforvaltning og høre, hvad deres holdning er til. Der er jo meget, der tyder på det i hvert fald, at folk kærer så meget om det og er villige til, at vi skal gøre en ekstra indsats i Danmark for den biologiske mangfoldighed. Vi har også nogle interessante tal, synes jeg, der viser, at man snakker jo meget om ambulancetjeneste i Danmark, og man skal beskytte truede arter. Hvor langt skal vi så gå? Skal vi få dem fra truede til at være almindelige? Og der er nogle interessante tal i de her studier, der peger på, at det med at flytte dem fra truede til at være sjælden, det er der en relativt høj betalingsvillighed for, men den falder, hvis vi flytter dem fra truede til at blive almindelige. Det vil sige, at der bliver for mange. Og det kan man så spørge sig selv om, er det så fordi, at der bliver for mange af dem? Eller er det fordi, folk mener, at man spilder pengene? At det er simpelthen ikke meningen, at vi skal bruge penge på at flytte dem helt op til at være almindelige. Det er nok, at de bare er sjældne, de her arter. Så det er mere nuanceret end som så. Og folk, synes jeg, som de her studier peger på, gør sig nogle meget, meget kvalificerede overvejelser om, hvordan vi skal prioritere i en dansk naturforvaltning. Nu befinder vi os jo i en skov, så det er oplagt at tale om skovdrift og måder, hvorpå man kan styrke biodiversiteten i skovene. Her i Rudestov Skov kan jeg forstå, at man er i gang med at afdrive gamle nåletræsbevoksninger, for i stedet at genetablere vådområder, som er til gavn for dyr og planter. Og Niels Drange, hvordan er de her omlægninger gavnlige for biodiversiteten? Jo, omlægningen den er jo gavnlig, fordi at du potentielt jo kan have et vandøkosystem her, hvor du skaber levevilkår for de insekter, som har gavn af, at du har et velfungerende, sundt vandløbssystem. Du har også nu mulighed for at have et område her, hvor der kommer insekter og måske også på længere sigt fisk og andet i søen. Og så har du et græsningsekstensivt drevet område, som ligger op til søen her, med lav vegetation, som også skaber muligheder for fugle og andre potentielle biologiske gevinster. Så fra at du har en rødgranbevoksning, som selvfølgelig også har nogle biologiske gevinster, så får du nu noget, som har langt større biologisk potentiale. Nåleskovsdrift er som sådan rigtig udmærket. Der er store økonomiske gevinster ved at have et nåleskovsdriftssystem, hvis det vel at mærke er et stabilt og robust nåleskovsystem, hvor at man ikke risikerer, at bevoksningen den vælter på grund af stormfald osv., inden den er driftsøkonomisk moden. Det er dog en driftsform, hvor man jo forpligter sig lidt, fordi man har investeret nogle penge i at plante de her træer engang. Så udfordringen er selvfølgelig også her at skabe et system på længere sigt, som er mere naturligt, selvdreven, selvkørende, og som er mere robust. Man kan også sige, at udover at skabe driftsøkonomisk potentiale i en tid nu, hvor vi har store klimaforpligtelser, så kan nåleskovsdriftssystemet også være med til at binde ekstra meget CO2 i det omfang, det er et robust nåleskovssystem. Det er et driftssystem, som har et større produktionspotentiale end et løvskovssystem traditionelt, og vil på den måde kunne binde mere CO2 i produkter, skovprodukter, og måske også være et vigtigt element i, eller ikke måske, men det er et vigtigt element i vores danske energisystem i form af flis og afbrænding. Så man skal jo som sagt ikke satse alt på et ben. Man skal som reven have mange flere udgange. Så derfor er en, have en bred portefølje, når der er risiko, og man ikke kender fremtiden. Det er jo det, der er så vigtigt. Og derfor så er det at have et nåleskovssystem på arealer, som er produktive og som er stabile, stadigvæk giver stadigvæk god mening. Så man skal have begge dele i virkeligheden. Man skal både have nåleskovsarealer, og man skal også have de her modområder, og man skal måske også have noget helt tredje. Ja, men præcis, og det tredje er jo så for eksempel naturnære skovdriftsformer, som er en skovdriftssystem, som adskiller sig fra den klassiske driftsform, hvor man efter, når en skov er moden, så omkring 120 år i sådan en bøg, så begynder man at fælde den. Så har man nu et system, hvor man baserer det mere på at skabe naturlig opvækst, så at man ikke går ind og laver store plantninger og store forstyrrelser, men sørger for, at systemet er selvkørende på sin vis. Det betyder at give god økonomisk mening også, fordi at man så ikke investerer så meget i starten af livscyklusen på sådan et skovøkosystem. Samtidig giver det også nogle gevinster i forhold til biologisk mangfoldighed. Det er et mere biologisk rigt system end det at have et renafdriftssystem i løvskov. Det er også et system, som måske giver nogle flere friluftslivsmæssige gevinster. Så det at have en naturnær løvskovssystem giver rigtig god mening. Men der kan også være sådan, at der er behov i områder, som er løvskov og har et stort potentiale i forhold til biologisk mangfoldighed, at man sætter dem fri i forhold til at være urørte. Så man stopper for alt skovdrift i de områder, hvor man kan se, her er der stort biologisk potentiale. Og så stopper man skovdriften der nu for at understøtte den biologiske mangfoldighed. Og det kan endda være, at man er nødt til at sige, at det her område, det skal have lov at udvide sig og blive endnu større på en længere bane, så man er faktisk nødt til at tage nogle af de tilstødende arealer og udlægge til urørt skov også. Det kan også give god mening rent samfundsøkonomisk. Men det, der er pointen her, det er, at det er vigtigt, at man ikke homogeniserer sine driftsformer. Fordi det hverken gavner økonomien eller biologien. Så man skal for alt i verden ikke nøjes med at gå i en retning. Man skal have flere forskellige former for vegetation og forskellige områder osv. Det skal man, ja. Og man skal nøje overveje, hvad det er for et potentiale, der er i et givet område i forhold til hvilke målsætninger. Er det et friluftslivspotentiale, et biologisk potentiale, et økonomisk potentiale? Og kan jeg den måde måske lave en begavet zonering af sin drift? Men der er også, kan man sige, blandingsformer, hvor man faktisk kan lave både friluftsliv og naturnær eller økonomi på samme tid og lave biologi på samme tid. Som for eksempel de her naturnære skovdriftssystemer. Men det står ikke alene. Man er nødt til at satse på en større grad af udlægning af urørt skov i Danmark for at beskytte den biologiske mangfoldighed. Så for at få mere biodiversitet på nuværende tidspunkt, hvad er det så, der skal ske i de danske skove med dine briller? Der skal ske lidt det samme, som jeg tror, der skal ske i landbruget. Det er, at man må sige, at der findes visse dele af skovene, som er biologisk har en relativt lav værdi i forhold til andre dele af de danske skove, som har en stor biologisk værdi og potentiale. Det samme gælder i landbruget, hvor der er områder, som har meget lille biologisk værdi. Men hvis man sammenholder de her ting, så må man sige, at man skal nok prøve at gå i retning af at lave en større grad af zonering og sige, her laver vi natur, og her laver vi produktion. Og så finde nogle styringsmidler, der kan understøtte det i forhold til, at når vi ser de danske skove, så er der jo en tredjedel af de danske skovareal, der er statsejet, og resten er jo selvfølgelig ejet af de private. Og hvis vi skal have beskyttet den biologiske mangfoldighed i Danmark, så er man nødt til at finde nogle styringsmidler, der kan skabe nogle incitamenter for de private skovejere til at gå ind og gøre noget for de områder, hvor der er biologisk mangfoldighed. Og der er sikkert også behov for, at staten visse steder går ind og siger, at her skal der gøre os noget, og her kan vi ikke nøjes med frivillighedens vej. Men man skal forsøge at komme så langt som muligt af frivillighedens vej og ved hjælp af hvad kan man sige, omkostningseffektive styringsmidler, så man den vej kan lave en bedre afvejning af de potentielle samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger. Så som du ser det, kan det godt lade sig gøre både at få mere biodiversitet i skovene og generelt, ja, samtidig med, at man altså også godt kan lave en god forretning. Ja, det vil jeg mene, og jeg vil også sige, at det undrer mig egentlig, at de danske skove spiller sådan en lille rolle i den politik, diskussion, der er i øjeblikket omkring natur og landbrug. For hvis der er et af de steder, hvor der er størst samfundsøkonomiske gevinster, altså benefits sammenlignet med kost, så er det netop skovene. Det er der, man får de hurtigste og mest omkostningseffektive gevinster. Der er det da underligt, at de danske skove ikke er mere med i en skov i den politiske dagsorden. Så det ville være et naturligt sted, vil jeg sige, at starte, hvis man skal lave en bæredygtig og en sikring af den biologiske mangfoldighed i Danmark, det er at få involveret skovene i de her nye ordninger omkring grøn vækst og omkring landbrugspolitikken, midlerne, der er knyttet til det. Fordi det er simpelthen der er de hurtigste og mest omkostningseffektive gevinster. Så her til sidst, lad os lige få helt på det rene. Hvis vi skal have mere biodiversitet, og vi samtidig skal have, hvad kan man sige, sorte tal på bundlinjen, hvad er så det rigtige at gøre? Det er at lave en handlingsplan, en aktionsplan, kan du sige, på national plan for, hvordan vi skal opnå det, at stoppe det faldet i biologisk mangfoldighed i Danmark, og forhåbentlig få den vendt til det bedre. Og få lavet en handlingsplan, som tager hensyn til en zonering og sige, hvor skal der være natur, give den plads, sørge for, at den bliver heterogen, sørge for, at vi får lavet nogle tilskud, nogle incitamenter, som gør, at vi kan få de private ejere med på vognen. Få hele spektret med fra landbrug til åben natur til skovbrug, og se, hvor er de størst mulige gevinster. Ja, forskerne efterlyser politiske incitamenter for at bevare den biologiske mangfoldighed i Danmark. Vismandsrapporten fra Det Økonomiske Råd peger på, at det vil koste 0,8 milliarder kroner per år at bevare den biodiversitet, der er i Danmark. Jeg linker til rapporten på vores Facebook-side. Du lytter til Radio 24/7, og nu skal vi ikke høre mere om biodiversitet. Vi skal høre om, hvad farven rød gør ved os. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. When you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. Ja, bam. Neo, messiasfiguren i filmen The Matrix, bliver distraheret af kvinden i rødt. Og når Neo vender sig om efter hende, så står Agent Smith parat og peger en stor fed gun lige op i ansigtet på ham. Nu viser ny forskning fra University of Rochester i USA, at der er en god grund til, at Neo blev distraheret. For mænd tror, at kvinder med rødt tøj på signalerer, at de gerne vil have sex. Det er sådan set lige meget, om det er en tætsiddende, smækker rød silkekjole eller en slasket t-shirt. Det er alene farven, som signalerer sex til mændene. Psykologen Adam Pasta, der stod bag eksperimentet, peger på, at den røde farve muligvis er et levn fra vores tid som aber. Når for eksempel chimpansehunder er i brunst, så svulmer deres bagdele op og bliver røde. Og når mandrilhunder er klar til at parre sig, bliver deres ansigter røde. Så måske opfatter vores urhjerner den røde farve som en invitation til parring, påpeger forskeren. For at undersøge, hvad den røde farve får mænd til at tænke, lod de 25 mænd se på et foto af en kvinde med en hvid t-shirt. Når de havde betragtet kvinden i den hvide t-shirt, skulle de rate, hvor interesseret de troede, hun var i en mulig romance. Med andre ord, var hun til noget? Dernæst lod forskerne mændene se på et foto af den samme kvinde, nu iklædt en rød t-shirt, og igen skulle de angive, hvor interesseret de troede, hun var i at have sex. Her stod det klart, at det var den røde t-shirt, der var scoretrøjen. Når kvinden var i rødt, troede mændene, at hun var mere interesseret i sex, end når hun var klædt i jomfrueligt hvidt. Forskerne funderer over, om den røde farve, der åbenbart signalerer parringslyst, så også er forklaringen på, hvorfor de røde læber og dermed rød læbestift har været populær i umindelige tider. Den konklusion bliver dog anfægtet af Markus Meyer fra Münchens Universitet. Det er ikke sikkert, at det er et levn fra urhjernen. Det kan lige så godt være et kulturelt fænomen, mener han. At vi fra barns ben er blevet påvirket af billeder med sexede kvinder i rødt, der via deres ansigtsudtryk, stemmeføring og opførsel signalerer sex. Markus Meyer påpeger, at hvis den røde farve signalerer sex, og der er tale om et levn fra vores tid som aber på savannen, så skal det også gøre sig gældende hos naturfolk, der lever afsondret fra andre kulturer. Under alle omstændigheder med denne viden er det måske ekstra svært at beslutte sig for, hvad man som kvinde skal tage på af tøj. Det kommer i hvert fald an på, hvilke intentioner man har, men husk, at den røde trøje er scoretrøjen. Så er det slut for tredje planet fra solen for denne uge. Men inden vi lukker og slukker, så husk, at du kan podcaste alle vores programmer på Radio 24/7's hjemmeside. Dette program blev produceret af Experimentarium. Mit navn er Charlotte Koldby, og nu er det tid til nyheder.